Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 maja, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Propozycje Komisji Europejskiej w sprawie unijnego budżetu są nie do przyjęcia, stwierdzili uczestnicy szczytu w Warszawie. W Teatrze Wielkim trwa koncert Symfonia Europejska. Za chwilę relacja naszej reporterki. Zwierzchnik amerykańskiej armii odwołuje podróż do Europy, ale nie ma jeszcze decyzji o zbrojnej interwencji w Wenezueli. Jako nie do przyjęcia ocenili propozycję Komisji Europejskiej w sprawie unijnego budżetu uczestnicy szczytu Razem dla Europy. Do Warszawy na zaproszenie premiera Mateusza Morawieckiego przyjechali przedstawiciele krajów, które w ostatnich 15 latach dołączyły do Unii Europejskiej. Jest to wyraźny sygnał, że budżet, jaki zostanie przyjęty w przyszłym roku najprawdopodobniej, będzie dla Polski, dla Rumunii, dla innych państw Europy Centralnej dużo, dużo bardziej korzystny, niż się to jeszcze niektórym wydawało kilkanaście miesięcy temu. Na zakończenie szczytu jego uczestnicy podpisali deklarację warszawską dotyczącą ponownego zjednoczenia kontynentu. W Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie otrwa koncert Symfonia Europejska. Grze Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia przysłuchuje się Jolanta Turkowska. Jolu, jak przebiega koncert? Za nami pierwsza część koncertu. Jeszcze nim zabrzmiały pierwsze dźwięki, gości przywitał dyrektor Narodowego Centrum Kultury Rafał Wiśniewski, który zwrócił uwagę, że wejście Polski do Unii Europejskiej było największym wyzwaniem, z jakim zmierzył się nasz kraj po 1989 roku. Mówił też oczywiście o koncercie. Słuchając Symfonii Europejskiej będziemy świadkami fascynującego mariażu klasyki z rozrywką najlepszego gatunku. Historii z teraźniejszością, Polski z Europą. I tak jak powiedział dyrektor, koncert rozpoczął polonez z filmu Pan Tadeusz skomponowany przez Wojciecha Kilara. Publiczność usłyszała także 9. Symfonię Beethovena, którą wieńczy Oda do radości. Orkiestrę w pierwszej części poprowadził Łukasz Borowicz w drugiej. Natomiast zabrzmiał kompozycję Radzimira Dębskiego, który zaprezentuje utwory Crux oraz Historia Jazzu. Mówiła Jolanta Turkowska, dziękujemy za relację. Biało-czerwony korowód przejdzie jutro ulicami Warszawy. Wpisuje się on w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbędzie się w Dzień Flagi. Hasło przewodnie korowodu to jesteśmy różni, łączy nas Polska. Ideą korowodu jest zachęcenie Polaków do odbudowy wspólnoty, wyjaśnia Elżbieta Miszczak, prezes Fundacji Promocji Kultury i Historii Polski. Byśmy chcieli, żeby tak wszyscy się po prostu poczuli dumni z tego, że są Polakami. W korowodzie weźmie udział ponad 1000 osób, głównie członków lokalnych grup i zespołów prezentujących kulturę ze swoich obszarów. Z całej Polski zapraszamy, żeby cała Polska ich zobaczyła, miała możliwość poznania. Jan Pospieszalski, jeden z pomysłodawców i organizatorów korowodu, wyjaśnia, że zaproszenie do stolicy grup prezentujących kulturę ludową ma przypomnieć, że właśnie z tradycji lokalnych czerpali najwięksi polscy twórcy. Poza Chopinem, Szymanowski, Moniuszko, Kilar, Górecki, Krzysztof Penderecki, najwięksi polscy kompozytorzy sięgali do tej kultury narodowej. Podczas biało-czerwonego korowodu wystąpią m.in. ludowe zespoły muzyczne i taneczne, a rekonstruktorzy zaprezentują historyczne formacje wojskowe. Witold Banach, Polskie Radio. Wszystko rozpocznie się o 17:00 na Placu Teatralnym, a uczestnicy korowodu przejdą m.in. przez krakowskie przedmieście. W stolicy Wenezueli, Caracas, wybuchły nowe starcia między zwolennikami przywódcy opozycji Juana Guaido, a wierną Nicolasowi Maduro Gwardią Narodową. Pełniący obowiązki szefa Departamentu Obrony USA, Pat Shanahan, odwołał planowaną podróż do Europy. Pentagon poinformował, że sytuacja w Wenezueli jest jednym z powodów. Pat Shanahan miał udać się do Europy na uroczystość przejęcia dowództwa sił NATO na kontynencie przez generała Todda Waltersa. Pentagon poinformował jednak, że pozostanie on w Waszyngtonie, by koordynować działania Departamentu Obrony z Białym Domem i Departamentem Stanu w sprawie sytuacji w Wenezueli. Doradcy prezydenta Trumpa pytani o możliwość amerykańskiej interwencji militarnej w tym kraju odpowiadają, że wszystkie opcje są brane pod uwagę. Podczas przesłuchań w kongresie szef połączonych sztabów generał John Dunford powiedział, że Pentagon uważnie śledzi wydarzenia w Wenezueli. Dziś sytuacja jest trochę niejasna pomiędzy Maduro i Guaido. Staramy się zebrać informacje wywiadowcze, by mieć właściwą ocenę sytuacji. Przygotowujemy się na wypadek, gdyby prezydent oczekiwał więcej od naszych sił zbrojnych. Mówił Dunford, dodając, że na razie Stany Zjednoczone używają narzędzi dyplomatycznych i ekonomicznych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Piosenka aluzyjna w tym kontekście i o tym będziemy rozmawiać z gośćmi. Dzisiaj są redaktor Jędrzej Bielecki, Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie Dzień redaktorze. Dobry. Profesor Leszek Jesień, Kolegium Civitas. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Najpierw pytanie dla hazardzistów. Ile lat, dekad, a może stuleci dajecie panowie Unii Europejskiej? Panie profesorze. Ja myślę, że długo jeszcze bym dał jej pożyć. Pytanie jest, w jakiej kondycji, w jakiej formie i co będzie robiła, bo znamy takie twory w stosunkach międzynarodowych, które no, trwają z jakiegoś powodu, dlatego głównie, że nie opłaca się inwestować kapitału politycznego w tego tworu rozmontowanie w gruncie rzeczy. Z pełnym szacunkiem dla różnych rzeczy, które Rada Europy robi, jest takim przypadkiem, bo została wymyślona jako konstrukcja federacyjna de facto na samym początku Europy, a dzisiaj poza Trybunałem Sprawiedliwości nie mamy z wielkiego pożytku z tej konstrukcji, więc najgorszy scenariusz w gruncie rzeczy dla Unii Europejskiej jest dokładnie taki, że będziemy mieli z jakąś formą trwania, która może trwać długo, znaczenie tego trwania może być stosunkowo niewielkie. No myślę, że będziemy jeszcze rozmawiać o tym, jakie rozmaite zagrożenia, czy jakie rozmaite ciśnienia na Europę spadają, ale taki poziom bez specjalnego znaczenia, trwania bez znaczenia, to jest coś, co bym się niepokoił. Redaktorze, ile lat, dekad albo stuleci? Ja bym dał 10 lat. I co, to, że za 10 lat już nie będzie Unii Europejskiej? Nie, wszystko co będzie poza, no jest nie do przewidzenia, dlatego że jeżeli cofniemy się do 2009 roku, to co było 10 lat temu, prawda, kto wtedy mógł przewidzieć Brexit? Kto wtedy mógł przewidzieć paraliż tandemu francusko-niemieckiego? Kto wtedy mógł przewidzieć, że fundamentalne decyzje na przykład w sprawie kryzysu migracyjnego nie będą możliwe? Kto mógł przewidzieć to, że euro stanie na skraju bankructwa? W związku z tym to, co będzie dalej za 10 lat, można sobie wyobrazić, ale przewidzieć to raczej nie. No dobra. Panowie, w takim razie, co się stało, że z tego królestwa szczęśliwości, które mieliśmy kilka lat temu, mówię to nawet bez zgryźliwości, no, z leciutkim, ale życzliwym sarkazmem, wpadliśmy w taki moment takiego pesymizmu? Znaczy, ja bym chyba trochę się odwołał do tego, co mówi ten, który chciał być przywódcą, czy jest przywódcą może jeszcze tego obozu euroentuzjastów, czyli Emmanuel Macron, który nie dalej jak parę tygodni temu opublikował w kilkunastu gazetach europejskich, też Rzeczpospolitej, taki swój tekst programowy, w którym powiedział, że Unia przechodzi największy kryzys w swojej historii, a kluczem do tego jest to, że nie jest w stanie zapewnić ochrony poziomu życia, ochrony przed bezrobociem, ochrony przed rozgrywaniem interesów przez inne potęgi w Europie. No po prostu nie zdaje egzaminu, no bo deal był jaki? No deal był taki, że te kraje przekazują część suwerenności Brukseli, ale w zamian za to coś dostają. I ta druga część tego no, nie jest spełniona. Wiele państw, Brytyjczyków, ale także w Polsce, we Włoszech, w innych krajach, no zastanawia się, dlaczego taka instytucja bez twarzy decyduje o wielu aspektach dotyczących suwerenności narodowej, a jednocześnie właśnie tej ochrony nie daje. No ja myślę, że tutaj dobrym przykładem jest ten kryzys migracyjny. To znaczy problem nie polegał na tym, czy takie kraje jak Polska czy Czechy są gotowe przyjąć uchodźców. Problem polega na tym, kto podejmuje decyzję. Czy ludzie, którzy są w Brukseli, którzy nie zostali wybrani do tego konkretnie, mają do tego upoważnienie. Na tym to się rozpadło. Zresztą to nie dotyczyło, bo uczyniono z krajów Europy Środkowej jak gdyby winnych. No ale jeżeli weźmiemy na przykład pod uwagę kraj taki jak Hiszpania, no to on przyjął niewielką część tego, do czego się zobowiązał. Niewielką część tych uchodźców też bardzo niechętnie wchodził w ten system obowiązkowej relokacji jednorazowy. I kiedy niedawno przecież zaczęli lądować znowu uchodźcy, głównie na plażach Andaluzji, no to był jednym z czynników, który spowodował po raz pierwszy od czasu Franco powstanie partii twardej prawicy, nazwijmy to Vox. W związku z tym ja bym powiedział, że to jest klucz tego. Panie profesorze, co się stało? Ja myślę, że tak naprawdę nie wiemy dzisiaj, w 2019 roku i w ciągu ostatnich paru lat, nie wiemy, po co Unia Europejska istnieje. I to jest, nie wiemy, mam na myśli, bo ja to sobie mogę wymyślić, ale to nie ma znaczenia. Nie wiemy w takim sensie społecznym i w takim sensie politycznym, dla których twory polityczne istnieją. One są celowe, one zwykle po coś istnieją. Pan redaktor mówi, bo nie chronią, czy podejmują decyzje w Brukseli nie ci, którzy zostali wybrani do tego. I to są symptomy tej choroby, a nie tak było, bo było w przeszłości zupełnie inaczej. Europa została skonstruowana po to, żeby nie walczyć między sobą, po to, żeby Europejczycy nie prowadzili wojny następnej. I ten argument się pojawia, ten argument wraca. Ale on nie jest nośny. Nie wierzymy, że dojdzie do wojny trzeciej światowej, czy belgijsko-holenderskiej. Na przykład. Nie wierzymy w to. No bo nie dojdzie, prawda? Bo pewnie nie dojdzie, bo chyba jednak na... Tak zakładamy. Pamiętam, ale przed pierwszą wojną światową... Przepraszam, ale Węgry z Rumunią na przykład mogłyby walczyć, niestety. No i pierwsza wojna światowa miała taki charakter, że zostaliśmy wszyscy wciągnięci w nią, wcale nie zderzając się wokół jakiegoś fundamentalnego konfliktu, tak jak to miało miejsce w II wojnie światowej. Ale mój pogląd w sprawie, dlaczego jest tak źle, jest mianowicie taki, że ten nurt wojenny, powiedzmy to w cudzysłowie, się wyczerpał. Drugi nurt, którym było budowanie rynku wewnętrznego, również się wyczerpał. I mamy do czynienia z trzecią taką falą, czy z trzecią taką fazą może lepiej, w której brak jest fundamentalnego powodu do istnienia i poszukujemy takiego, no właśnie to Macron dobrze to formułuje, że może by ta Europa nas wszystkich chroniła. Ale proszę zwrócić uwagę, że ta trzecia faza powstawania konstruktów w stosunkach międzynarodowych jest bardzo ciekawa, bo ona wymagałaby zagrożenia zewnętrznego. I w gruncie rzeczy, jeśli Europa dzisiaj istnieje w jakimkolwiek sensie, to w tym szczątkowym sensie, że coś robi w związku z uchodźcami, to całe porozumienie z Turcją, nie w sensie wewnętrznego zagospodarowania. Ale to było porozumienie, przepraszam, to było porozumienie podpisane przez kanclerz Merkel, nie Unię, prawda? Więc to jest bardzo charakterystyczne. Ja mam pełną świadomość, ale jednak tak. Bo ta Unia istnieje w sposób szczątkowy, wątły bym powiedział. I drugi sposób, przy pomocy którego, albo druga przesłanka, na której możemy stwierdzić życie Unii Europejskiej dzisiaj, to, że zostały uchwalone sankcje, ustanowione sankcje antyrosyjskie po wojnie, po najeździe Rosji na Ukrainę i te sankcje trwają. I gdybyśmy mieli jakąś, nie marzę o tym, broń Boże, ale jakąś presję egzystencjalną na Europę, to prawdopodobnie mielibyśmy ruch, w którym pojawiłaby się zasadność jej istnienia. Czy stres test, tak? Taki stres test, albo crash test. Ale takiej sytuacji, mam nadzieję, nie będziemy mieli, nie dlatego, że nie chciałbym stworzenia Europy, tylko dlatego, że on może być wcale się nie spełnić. Znaczy Europa może nie przejść tego testu, gdyby on się zdarzył. Ja to pan profesor, przepraszam, Andrzej, bo pan profesor tak Jakby to powiedzieć, no chciał coś powiedzieć, ale nie do końca. No co to może być? Jakie może być to zagrożenie? Bo imigranci, no to wysyłamy straż graniczną, jest trudno, ale jakoś tam się można to zatrzymać. Ale takim prawdziwym stres testem chyba może być agresja rosyjska na część Unii Europejskiej. Tak, to jest, znaczy ja nie tyle nie chciałem powiedzieć, co ja tego nie wiem, bo ja nie wiem, jaka będzie przyszłość, pomimo tego, że często udaję, że się mądrze. No ale co Hiszpanów interesuje obrona Estonii? No tak, ale to jest test, który będzie testem bardziej dla NATO niż dla Europy jako takiej. I oczywiście cała konstrukcja Zachodu z Amerykanami to będzie pod ogromnym wtedy ciśnieniem. Powiedziałbym, że pewnym rodzajem tego ciśnienia są relacje czy rywalizacja z Chinami, która zaczyna nabierać podobnego znaczenia wewnątrzeuropejskiego. Znaczy w niektórych miejscach Europy zaczyna się pojawiać, a no co z tym Huawei'em tak naprawdę jest? A czy przypadkiem ten szlak, pas Belt and Road to jest dobry pomysł czy nie? I pojawiają się takie nurty myślenia, które są trochę trumpowskie, trochę właśnie poszukujące sensu istnienia dla samej Europy. Ale to z tego dla mnie nie wynika, że ten test zdalibyśmy. No, to, co pan redaktor powiedział bardzo trafnie, wrzucając, jeśli podejmuje się decyzje polityczne, to podejmują je politycy z krwi i kości, którzy wyrastają z wyborów narodowych, państwowych, bo te dają mandat do działania, prawdziwy. Znaczy ja myślę, że jeśli chodzi o Chiny, no to póki co Unia jest podzielona. No wystarczy wziąć pod uwagę zgodę na budowę przez Huawei tej sieci 5G. No każdy kraj robi swoje. W momencie, kiedy z kolei tutaj Chińczycy próbują w tym formacie 16+1 w ramach Europy Środkowej rozwijać stosunki gospodarcze, to jest krytyka bardzo silna Niemiec, Francja, z kolei sama Francja, Niemcy robi swój biznes. W związku z tym ja myślę, że natomiast bardzo ciekawy jest ten moment, o którym przez chwilę mówiliśmy, brak projektu na przyszłość, który by zjednoczył Europejczyków, dlatego że kiedy zaczęła mijać ta pamięć o II wojnie światowej i pokój stawał się czymś oczywistym, to Unia dosyć szybko znajdowała projekty, wokół których można było się zjednoczyć. No, jednolity akt europejski, prawda, i budowa jednolitego rynku za Delora. No, potem, kiedy Francja przeradziła się zjednoczonych Niemiec, no to był pomysł oczywiście euro, Schengen, no i wielkie poszerzenie na wschód, zjednoczenie Europy, prawda, w 2004 roku. No, to były te wielkie projekty, które przez lata jednoczyły Europejczyków. I ja się o taki projekt spytałem Manfreda Webera, najprawdopodobniej nowego szefa Komisji Europejskiej. Naciskałem go i on nie potrafił nawet na poziomie teoretycznym wymienić czegoś takiego, co by, tak jak Francuzi mówią, faire rêver, powodować, że możemy o czymś marzyć, że za 10 lat to coś tam będzie takiego, co jak gdyby spowoduje, że no, będziemy czuli taką jedność. I to jest chyba ten główny problem, że brak jest jakiegoś takiego czegoś, co właśnie powodowałoby, że możemy się wokół tego zjednoczyć. To jest... Bo ja mam wrażenie, że te parę lat temu, jeszcze tak na końcówce tego optymizmu, a propos tego wielkiego projektu, że ten wielki projekt, to on zostanie w naturalny sposób zastąpiony, że tak raz, dwa, trzy powstanie europejski demos, wszyscy będą mówili, co prawda różnymi językami, ale najbardziej to po angielsku, wszyscy się będą lubić, będą trochę mieszkać tu, trochę mieszkać tam i że właściwie ten europejski demos, jedność tego europejskiego demosu zastąpi ten projekt. Było takie marzenie, ale ja bym jeszcze przez sekundę wrócił do tego, o czym mówił pan redaktor przed chwilą, czyli tych różnych kawałków. Wielkie projekty, które dla mnie są różnymi kawałkami jednego projektu, którym jest projekt rynkowy. Bo czy to było euro, czy to był jednolity akt europejski, Schengen, czyli swoboda przepływu osób, też jest kawałkiem, była i jest w Europie rozumiana jako fragment swobód gospodarczych, a nie ludzkich, co jest bardzo, nie ludzkich w sensie pierwotnym. Ale wymknęło się. Wymknęło się, oczywiście, że tak. Tak samo jak i się ów demos wymyka, bo te pigmenty wyrastają z tkanki gospodarczej. Taka zresztą była teoria tego procesu. Ale chcę tylko dopowiedzieć jedną rzecz, że proces, z którym mamy współcześnie do czynienia, jest procesem jakościowo różnym, czy jakościowo różnie pozycjonującym Europę w stosunku do reszty świata. Mało kto to robi, ja nie będę państwa do tego zachęcał, ale przeczytajmy sobie traktat z Maastricht z punktu widzenia tego, jak on pozycjonuje Europę w stosunku do reszty świata. To jest potęga. To jest potęga, która myśli, że będzie dyktowała światu swoje warunki działania. Właśnie pokonaliśmy Związek Sowiecki, właśnie Europa gdzieś tam środkowa się plącze, przyjdzie do nas, może, a może będziemy ją trzymali gdzieś tam w przedsionku, ale ten traktat jest pisany z pozycji z poczucia potęgi. W swobodzie przepływu kapitału to widać jak na dłoni. To my będziemy dyktowali warunki całemu światu. Chiny nie istniały jako rywal, a Stany Zjednoczone razem z prezydentem, najpierw Bush, potem Clinton, nie były czymś, co by w sensie gospodarczym, takim potęgi geopolitycznej można było pozycjonować jako rywala w stosunku do Europy. A dzisiaj mamy sytuację, w której trudno sobie wyobrazić, że Europa będzie dyktowała warunki światu. Bo dzisiaj, jeśli ktokolwiek będzie dyktował warunki światu, to Chiny, ewentualnie może Amerykanie się obronią. Bo taka jest natura procesów, które zostały uruchomione. W związku z tym ten pierwotny, czy drugi pierwotny nurt gospodarczy w różnych aspektach, on znajduje się w tej chwili pod ogromnym ostrzałem takim. To nie jest już przedmiot, który by można było rozwijać. Dowolny przewodniczący Komisji Europejskiej będzie miał pełne ręce roboty w rozmaitych drobnych rzeczach, w których Europa się będzie broniła gospodarczo. To nie będą rzeczy, o których będą Europejczycy marzyć i śnić. Tak? To nie będzie coś, co nas będzie wszystkich niosło. Tylko będziemy się bronić. Tak jak Macron mówi, no niech nas chroni. Dlaczego ma nas chronić? Dlatego, że czujemy się zagrożeni, a w trakcie negocjacji traktatu z Maastricht nie było tej sytuacji. Nie, bo nie czuliśmy się, my, zachodni Europejczycy, nie czuliśmy się zagrożeni, bo my dyktowaliśmy warunki. Znaczy, ja myślę, że takim bardzo ciekawym kazusem tutaj tego, o czym mówimy, bo to jest to pytanie pierwsze, bo jest wielowątkowe, jest wiele czynników, jest wiele powodów, tutaj nie ma jednej odpowiedzi, natomiast bardzo ciekawym przykładem moim zdaniem jest przykład Katalonii. Katalonii, która zgodnie dzięki konstytucji w 78 roku hiszpańskiej otrzymała no wszystko, co można otrzymać. Kiedyś jak opisywałem ten ruch, kiedy było referendum, poszedłem do szkoły w Barcelonie i tam dyrektor szkoły mówi mi, że w ciągu tygodnia dzieci w Katalonii mają 3 lekcje kastylijskiego, hiszpańskiego. No to jest ta opresja Hiszpanii. I mimo tego ta wizja, że wszyscy się rozpłyniemy w tej Europie, a przynajmniej, że ta Europa dając tam takie możliwości spowoduje, że konflikty znikną, no okazała się nieprawdziwa. Dlaczego? Dlatego, że moim zdaniem zapomniano o jednej rzeczy, że ta integracja europejska tak naprawdę jest niewiele więcej niż częścią globalizacji. A globalizacja nie spełniła oczekiwań. To jest znowu bardzo skomplikowany proces, dający wiele bogactwa wielu ludziom, ale dającym nieporówno. Okazała się wielkim sukcesem dla wielkich koncernów i tych, którzy w nich pracują, natomiast już niekoniecznie dla wszystkich ludzi. I problem kataloński poprzedziło co? No poprzedził wielki ruch zbuntowanej młodzieży hiszpańskiej. W momencie, kiedy się okazało, że 50% tych młodych ludzi, nawet dobrze wykształconych, nie ma pracy. Drugie 30-40% zarabia maksimum 1000 euro, nie jest w stanie wyprowadzić od rodziców. I to spowodowało wielką frustrację i poszukiwanie potem jak gdyby powodów, zamykanie się w mniejszych społecznościach przeciwko tej globalizacji, a ta Unia, która wiele więcej nie jest niż częścią tej globalizacji, to jest fundamentalne moim zdaniem pytanie, na ile, co ona więcej wnosi niż część wielkiej globalizacji. Unia, która bardzo była liberalna, podpisywała masę traktatów o wolnym handlu, no okazała się bezbronna tutaj. I testem kolejnym, bo ta sprawa katolicka pokazuje wiele testów, no testem kolejnym było pokazanie, jak daleko sięga lojalność krajów Unii między sobą. No spójrzmy na to poprzez przypadek Puigdemonta, Carlsa Puigdemonta, czyli no szefa rządu autonomicznego, który potem uciekał przed władzami hiszpańskimi. Otóż Belgia pierwsza, a potem Niemcy uznały, że Hiszpania, jej sąd najwyższy, nie jest godny zaufania, że to nie jest tak naprawdę państwo prawa, że nie wydamy tego człowieka, mimo że to sąd niezależny, najwyższy, podejmuje taką decyzję. No to jaka jest lojalność tych krajów? Ona jest może lojalnością, nie wiem, w sprawie butelek, czy w sprawie tam dopłat do rolnictwa. Natomiast jeżeli przychodzi do fundamentalnego zagrożenia dla przyszłości jedności państwa hiszpańskiego i Niemcy nie wydają takiego człowieka, no to co się stanie, jeżeli na przykład w Polsce będzie podobna sytuacja, oczywiście nie będzie, ale wyobraźmy sobie na przykład na Śląsku i co, i Niemcy nie będą wydawały. Na czym polega lojalność tych krajów między sobą? To od tego braku lojalności, jaka jest droga do budowy w ogóle jakiegoś wspólnego państwa. To jest gigantyczne łuda tak naprawdę. I o tym, jeżeli mogę zacytować, o tym w wywiadzie, który mieliśmy z Jean-Claude Junckerem, z przewodniczącym komisji, on bardzo jasno to mówi, że marzenie o federalnym państwie, o daleko idącej współpracy, która była jeszcze bardzo żywa w latach 60., 70., to w ogóle znikło. On uważa, że to jest kompletnie fikcją. Tutaj padło słowo globalizacja w wypowiedzi obu panów. Jędrzej Bielecki mówił o licznych traktatach liberalizujących, ale ja też mam wrażenie, że Europę budowano też tak trochę na zasadzie takiego ideału autarki, że te 20 kilka państw będzie taki duży obszar gospodarczy, że on właściwie będzie mógł się zamknąć na resztę świata. No, sprzedawać to fajnie jest, ale właściwie już nic nie brać z tamtej części świata. Że to też jest jakieś takie źródło kryzysu Unii Europejskiej. Jak najbardziej, tylko że to źródło trzeba zobaczyć właśnie w kontekście globalizacji jako pewnej szansy, bo ja się wiele razy zastanawiałem, jak zrozumieć szaleństwo Brexitu, bo dzisiaj żyjemy pod taką bezpośredniej pamięci czy narracji brexitowej w związku z kłopotem parlamentu westminsterskiego i rządu jej królewskiej mości do powzięcia jakiejkolwiek decyzji. Ale to szaleństwo zaczęło się od decyzji wielu milionów Brytyjczyków, którzy z jednej strony nie byli w stanie znaleźć swojego języka z pozostałymi krajami, z drugiej strony mieli dość brukselskiej różnej tam biurokracji, etc. A z trzeciej strony rozumiem, że perspektywa życia poza Unią Europejską okazała się dla wielu ludzi atrakcyjna. To oczywiście jest państwo w specyficznym położeniu geograficznym, w specyficznym położeniu w stosunku do całego świata, Commonwealthu i w relacjach do całego świata, ale ten rodzaj wyobraźni, który niósł Brytyjczyków, żeby zagłosować za, musiał mieć w sobie u wielu ludzi pierwiastek właśnie gospodarczy. Taki, że być może poza Unią jest lepsze życie. Jakkolwiek by to nie brzmiało abstrakcyjnie dzisiaj, to te miliony ludzi głosowały. I Brexit w moim przekonaniu uruchamia pewną dynamikę, która każe nam myśleć w sposób bardzo daleki co do swoich konsekwencji o naszych relacjach pomiędzy państwami w Europie. Tak? To jest coś, co nie mamy tego ociosanego. Nie wiemy, jak się skończy sama historia Brytyjczyków, ale to powoduje uruchomienie całego szeregu elementów wycofania pewnych osiągnięć czy pewnych zjawisk, które w procesie integracyjnym się przyzwyczailiśmy traktować jako rzeczy oczywiste. Niedawne porozumienie czy list wspólny ministrów gospodarki Niemiec i Francji po nieudanej fuzji fragmentów Alstoma i Siemensa jest wnioskiem, który jest prawidłowo skonstruowany. Tak? Polityka konkurencji Unii Europejskiej nie może już konstruować swoich decyzji wokół tylko rynku wewnętrznego. Musi brać pod uwagę konsekwencje dowolnego ruchu na tym rynku pomiędzy przedsiębiorstwami, konsekwencje w stosunku do całej reszty świata, do Chin, do Indii, do Stanów Zjednoczonych. Inaczej się tego nie da zrobić. I to pytanie pana redaktora, jak o pewną dawną autarkię, ono po prostu legło w gruzach. Nie ma czegoś takiego już. Nie istnieje taka gospodarka, która by była zdolna do stawienia czoła, ochrony w stosunku do procesów, które zostały uruchomione na całym świecie. Chyba, że na całym świecie te procesy w jakiś sposób zostaną zatrzymane. Znaczy, myślę, że tutaj czy Brexit jest fundamentalnym momentem, no bo on zerwał z takim wizją, prawda, ever closer union, coraz bardziej zintegrowanej Unii, że kierunek jest tylko jeden, że może być tylko większa integracja, tylko pogłębienie, tylko poszerzenie. No w tej chwili oczywiście to stawia pytanie o to, czy inne kraje pójdą tą drogą, ale też chyba pokazuje inną rzecz, mianowicie te narody są niesłychanie różne i funkcjonując w jednym systemie, jednolitym rynku, kiedy jest wzrost gospodarczy, no to wszystko to świetnie działa, natomiast później, kiedy są kłopoty, no to jest to zupełnie, to te ta ta długa historia, gdyby wraca, no bo w Wielkiej Brytanii wiele rzeczy się złożyło na Brexit. No jedna z nich to jest ta ogromna klasowość tego społeczeństwa, prawda? Rozejście się losów ludzi, którzy żyją, pracują jako, nie wiem, robotnicy Billingham i elity brytyjskiej, która tego w ogóle nie rozumiała, no bo w końcu Cameron rozpoczął ten proces. Ale inna rzecz to jest tak, no to jest to, że to jest kraj, który nie przeszedł przez okupację niemiecką, nie miał złamanego tego kręgosłupa, nie widział tej konieczności, czuł się potęgą, chociażby kulturową, językową, no i stąd tak trudno było mu się do tego wszystkiego dostosować. Ale ten problem jest widoczny w wielu innych państwach, które są w ramach Unii, ale się z trudem w niej odnajdują. No weźmy przykład Francji, prawda? No Francji, która no przynajmniej od XVII wieku jest zbudowana wokół daleko idącej centralizacji, w której poczucie narodowe jest absolutna fuzja między poczuciem narodowym a państwem, gdzie demontaż państwa, jego osłon socjalnych, to jest tak, jakby był demontaż tożsamości narodowej. No i stąd tej Francji, no tak trudno się odnaleźć w układzie, w którym musi konkurować, w którym należałoby radykalnie obniżyć koszty, w którym, no chociażby ta zapowiedź przed paru dni prezydenta Macrona, który miał ambicje zmniejszenia o 120 tysięcy, o 5% liczby 6 milionów dożywotnich funkcjonariuszy. Dożywotnich, to jest coś nieprawdopodobnego z perspektywy polskiej, prawda? On musiał się z tego wycofać, bo to jest dla psychiki francuskiej coś niesłychanie trudnego do zaakceptowania. I nagle okazało się, że my nie jesteśmy różnymi stanami w jednej całości, tylko wciąż bardzo różnymi krajami, przede wszystkim ze względu na naszą psychikę. Na koronnym oczywiście przykładem tego, i to jest coś niebywałego, no to są Niemcy. To znaczy kraj, który przegrał dwie wojny światowe, który był podzielony i który znowu jest rozgrywającą potęgą w Niemczech, w Europie, prawda? Jaki to jest charakter narodowy? Jak to wytłumaczyć, prawda? To jest coś niesamowitego. My się bardzo, bardzo różnimy, a Unia, dopóki była ograniczona do przepływu gospodarczego, do jednolitego rynku, to wszystko działało, bo ten gorset był bardzo, bardzo taki ruchomy, prawda? Natomiast kiedy mamy dzielić wspólny pieniądz, mamy dzielić wspólne wartości, wspólną politykę zagraniczną, mówi się o broni, to nagle okazuje się, że może Bismarck miał rację i tutaj trzeba to wykuwać po prostu stalą i inaczej się nie da, taki jak i ogniem, tak? Tu padło już pojęcie Brexitu, no to chyba jednak przejdę do tej kwestii i to pozwolę sobie na własny dłuższy trochę speech. Parę lat przed Brexitem, ja bardzo lubiłem oglądać programy kulinarne, był taki BBC-owski program kulinarny, który polegał na tym, że jeden z tych gwiazdorów kulinarnych pływał z brytyjskimi rybakami i zabierał od nich ryby, którym, tak wynikało z tego programu, Unia nie pozwala potem dalej sprzedawać. Czyli były połowy, jakieś ryby z gatunków zestandaryzowanych były pakowane do ładowni, a ryby dobre, ale niestandardowe, niestety już martwe, bo sieci je pozabijały, trzeba było wyrzucić. No i ten człowiek robił całą kampanię wokół tego, jaki to jest skandal, bo tyle dobrego pożywienia się marnuje i zresztą te ryby są zabijane bez sensu. Więc wydaje mi się, że to była chyba jedna z cegiełek do Brexitu. Pan profesor powiedział, użył słowa dynamika odnośnie Brexitu. Co to znaczy? Co to znaczy, że ktoś następny będzie próbował wyjść, jeśli ktoś to kto? Nie, ja tego nie wiem. Oczywiście są ruchy w różnych krajach, które mogłyby w tę stronę pokazywać dynamikę, ale myślę, że głównie to jest kwestia tego, w jaki sposób się poukłada gospodarka i relacje w poszczególnych państw w stosunku do całej Europy. Chciałem na jedną rzecz zwrócić uwagę, bo żyjemy od kilku lat w Europie, w świecie, w którym rośnie gospodarka. Ta gospodarka rośnie w warunkach polityki monetarnej, która jest oparta o zerowe, a praktycznie negatywne stopy procentowe. Kryzys gospodarczy, cykliczny, musi nadejść. I w zasadzie trudno dzisiaj sobie wyobrazić klasyczny instrument polityki gospodarczej, monetarnej, który mógłby być zastosowany przez bank centralny, Europejski Bank Centralny. To jest sytuacja skrajnie ryzykowna, bo wygląda na to, że jakiś rodzaj spowolnienia czy nadchodzi. Czy to jest zjawisko, które doprowadzi do ściśnięcia gospodarki, do jakiegoś rodzaju kryzysu? Tego nie wiem, ale kiedyś ten kryzys nastąpi. I wówczas będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której napięcia takie asymetryczne, w których i to, że jednym jest lepiej, a drugim jest gorzej, w tym samym gorsecie, który nie ma uzasadnienia w gorsecie strefy euro. W gorsecie strefy euro, czy gorsecie Unii Europejskiej. Te napięcia... Także poza strefą euro, także poza strefą euro. Bo w końcu Brytyjczycy nie są w strefie euro. My też nie. My też nie. Ale my jesteśmy w innej sytuacji geopolitycznej. Więc wyciąganie prostego wniosku z Brexitu na Polskę moim zdaniem nie ma dobrego uzasadnienia historycznego i geopolitycznego. Ale te ciśnienia nastąpią i te ciśnienia będą występowały. I w jaki sposób będą sobie radzili z tym Szwedzi, Niemcy, Francuzi, te państwa, które, szczególnie te państwa, które są, będą poddawane takim jakimś głębszym presjom asynchronicznym, to dopiero zobaczymy. Jedna rzecz w tym nurcie jeszcze, na którą chciałem zwrócić uwagę, to bardzo niedawno, 2 miesiące temu bodaj, Niemcy ogłosiły, zapublikowały taki fajny dokument, którym jest strategia przemysłowa, którym wzywają do tego, żeby przemysławiać na nowo swój kraj i Europę, ale tak naprawdę to jest strategia krajowa, niemiecka. I w gruncie rzeczy chodzi o dwie rzeczy. O sztuczną inteligencję i przemysł samochodowy. Trzeba chronić, zdaniem Niemców, to, co jest najważniejszym instrumentem, który daje we współczesnym świecie przewagę konkurencyjną, i o to trzeba dbać. To jest bardzo dobrze zdefiniowany problem. Kłopot z tym zdefiniowanym problemem polega na tym, że on jest kompletnie nieeuropejski. On jest ubrany w taki kwiatek, którym można by nazwać, a Europa tam została wymieniona, ale istotą tej strategii jest obrona niemieckiego przemysłu i jego przewag konkurencyjnych w Europie i wobec całego świata. Więc te ciśnienia mogą być bardzo głębokie, niestety. Jędrzej Bielecki, jaka dynamika Brexitu może być? Bo to jeszcze jest jedną rzecz chyba trzeba dorzucić do tego. Brak brytyjskiego wpływu na kształt Unii Europejskiej, który był całym tym opt-outem ważny jak do tej pory. Znaczy brak, nie brak, bo też jak gdyby oni mieli swój udział w liberalizmie, prawda, blokowali teoretycznie, chociaż tak naprawdę jak się okazało, że ich już nie ma jedną nogą przynajmniej, to ta Europa dwóch prędkości okazała się mitem, bo nie ma żadnego projektu wspólnego, który by tą pierwszą prędkość ruszył. Natomiast mi się wydaje, że tutaj to słowo Niemcy jest bardzo ciekawe, dlatego że Niemcy w kontekście powiedziałbym Francji, dlatego że rewolucja polityczna, którą przeprowadził obecny prezydent Emmanuel Macron, no polega na tym, że on zasadniczo zniszczył zupełnie umiarkowaną lewicę socjalistów, 5-6% poparcia, i republikanów, czyli partię golistocką, umiarkowaną prawicę. I założył, że to zapewni jego formację, mu samemu władzę w zasadzie bez końca, no bo jego oponentem będzie tylko skrajna prawica. No wiadomo, że Francuzi nigdy się nie zgodzą na wybór Frontu Narodowego. Ale no, wszyscy się koncentrują na wyniku tej drugiej tury, decydującej tury wyborów w maju 2017, prawda, kiedy on wygrał 2/3 głosów, ale w pierwszej turze połowa Francuzów, tylko że to były jeszcze różne partie, głosowała zasadniczo za ugrupowaniami, które chciały rozbicia Unii Europejskiej. No jeżeli się czyta to, co, no to, co mówi Front Narodowy, Zjednoczenie Narodowe dzisiaj, no to wiadomo, ale to, co mówi również skrajnie lewicowy ruch Mélenchona, prawda, Francja niepokorna, no to on nawet teraz napisał taki artykuł w Libération, który mówi, że należy wyjść z traktatów, czyli z systemu europejskiego. Jeżeli nie będzie wystarczającej grupy państw, które się na to zdecydują, to Francja jednostronnie wyjdzie z traktatów, czyli wyjdzie, krótko mówiąc, z Unii Europejskiej. Jeżeli ten poziom frustracji będzie we Francji narastał, być może właśnie na tle tego kryzysu, który nadchodzi, jeżeli Macronowi nie uda się doprowadzić do poprawy poziomu życia, tutaj bardzo są ciekawe statystyki ostatnio OECD, które pokazują, że ponad 50% Francuzów, 50-parę% Francuzów już nie jest w stanie powiązać końca z końcem, żyć na bieżąco finansowo, prawda, ta zagrożenie dla klasy średniej, no to może dojść do sytuacji, w której, tak jak to się stało we Włoszech, nagle ten potencjał 50-paru% Francuzów zostanie zjednoczony w jednym ruchu antyeuropejskim. I to będzie wtedy koniec Unii Europejskiej, dlatego że o ile Unia może żyć bez... Koniec wielkiej... czy przebudowa? Ja myślę, że to będzie koniec dzisiejszej Unii Europejskiej. To jest bardzo ciekawy ten dokument, o którym tutaj pan profesor mówi, bo to jest sygnał tylko tego, że wydaje mi się, że Niemcy mają coraz bardziej w tyle głowy budowy czegoś alternatywnego w postaci takiej Mitteleuropa, takiej strefy Europy Środkowej. W nowoczesnym tego słowa znaczeniu, znaczy nie chodzi o żadne przesuwanie granic, o okupację Polski, to nie chodzi o to. Natomiast chodzi o stworzenie bloku państw, które jak gdyby mają zupełnie inne reguły gospodarcze. Zresztą bardzo ciekawa liczba, której być może niewiele osób to zauważyło. Ja parę dni temu to sobie uświadomiłem. Mianowicie eksport Polski w tej chwili do Niemiec jest większy niż eksport Francji. To jest bardzo ciekawe, a strefa wyszehradzka to już jest w ogóle o wiele ważniejsza dla Niemiec w tej chwili gospodarczo niż Francja jako partner handlowy. Jeśli się śledzi na przykład kalendarz polityczny chociażby ministra spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maasa w zeszłym roku, 4 wizyty oficjalne w Polsce, 4 wizyty oficjalne we Francji. To jest bardzo ciekawe przesunięcie. Niemcy nie chcą tego głośno mówić, ale jeżeli patrzy się na odpowiedzi na wielokrotne propozycje reform, jakie proponował Macron Francji, Niemcom, prawda, to za każdym razem była jasna, twarda odpowiedź. Nie będzie budowy mniejszej Europy bez Polski, bez tego regionu, że dla nas to jest zbyt ważne. Nie będziemy ryzykowali tego, że znowu kraj, który jest 70 kilometrów od Berlina, znajduje się w jakiejś innej strefie. I moim zdaniem Niemcy mają to w tyle głowy. Ostatnim politykiem niemieckim, który chciał tej Europy federalnej, tego rozpłynięcia się Niemiec w tej wielkiej Europie, no to był Joschka Fischer, ale to już jest kilkanaście lat temu, 2005-2006 rok. I ja nie twierdzę, że gdzieś jest taki spisek w Berlinie, natomiast wydaje mi się, że te sygnały takie o takich pokazują, że po prostu Niemcy mają coraz bardziej to w tyle głowy. No dobra, ale co reszta Europy ma w stosunku do Niemiec? To jest największy kraj, troszeczkę słoń w składzie porcelany momentami. Istnieje takie przekonanie, to panowie ocencie, czy słuszne, że Niemcy są tylko beneficjentem wprowadzenia euro, a Grecy już nie. Niemiecki przemysł jest beneficjentem zjednoczenia, a inne przemysły nie. No właśnie, jak to wszystko się złoży? Ja myślę, że to jest kluczowe pytanie, tylko bym jeszcze dołączył jeszcze jeden wątek, który jest niesłychanie istotny, żebyśmy mogli w świetle tego wątku zobaczyć to pytanie. Mianowicie Niemcy są jednak sprawnym państwem. I kwestia sprawności państwa, takiej wydolności w sensie politycznym, czyli bycie legitymizowanym, ale jednocześnie zdolności do konstrukcji swojego wewnętrznego organizmu, do prowadzenia swoich spraw i jakiegoś rodzaju sprawnej rozmowy ze światem zewnętrznym, bo takie trzy, bym powiedział, są przesłanki podstawowe te współczesnego sprawnego państwa, to jest coś, co u Niemców jest w gruncie rzeczy we współczesnych, dzisiejszych warunkach, jak się popatrzymy dookoła, dość mocne. I to niesie Niemcy, a szczególnie jeśli to zestawimy właśnie z jednak niewydolnością państwa francuskiego, bardzo wyraźnym problemem, głębokim problemem państwa brytyjskiego, czego byśmy pewnie 3 lata temu nie powiedzieli, że to państwo może być w ogóle, mieć kłopot strukturalny w sobie, a ono ma, bo nie tylko jest to kłopot z Irlandią Północną wokół Brexitu, ale też ze Szkocją i samego sposobu podejmowania decyzji i samego konsensu politycznego wokół konstrukcji tego, czym jest Wielka Brytania. I cały szereg państw, Hiszpania, Włochy, pokazuje, że moim zdaniem to, co będzie jednym z wątków w relacjach wewnątrzeuropejskich, to siła sprawnego państwa, takiego, które jest zdolne do prowadzenia, do prawidłowego prowadzenia swoich spraw. No i oczywiście tutaj natychmiast się pojawia konsekwencja takiego ujęcia dla państwa polskiego, bo nie sposób uciec od tego. Tak? To jest państwo nadal w budowie, a jednocześnie w wielkim sporze politycznym, i które go ogromnie osłabia. Znaczy, jeśli chodzi o euro, prawda, to nie możemy zapomnieć, że to był projekt polityczny, deal, jaki zaproponował prezydent Mitterrand, prawda, kanclerzowi Kohlowi w zamian za zgodę na zjednoczenie Niemiec. Układ taki, który miał gwarantować przede wszystkim Francji, że Niemcy nie odpłyną właśnie na wschód, nie zaczną budować tej własnej strefy, tylko będą na stałe przywiązane do Europy Zachodniej. I kiedy wybuchł ten wielki kryzys finansowy, no to nie jest to, że Niemcy chciały przejąć władzę z Brukseli, tylko nagle okazało się, że komisja Barroso jest kompletnie bezbronna, nie ma żadnej koncepcji. No pamiętam, że było takie spotkanie w momencie, kiedy niedługo po Lehman Brothers, kiedy wydawało się, że kolejne banki europejskie mogą bankrutować i wtedy francuski prezydent Sarkozy zwołał w Pałacu Elizejskim spotkanie również z prezesem Europejskiego Banku Centralnego i z kanclerz Merkel i z Gordonem Brownem i we czwórkę postanowili coś zrobić, żeby kiedy zacznie się poniedziałek, żeby w ogóle był jakiś sygnał, że ktoś tutaj cokolwiek kontroluje, ale stopniowo okazywało się, że tak naprawdę Merkel dobrze czy źle w sprawie greckiej na przykład wydaje mi się, że zostały fatalne błędy popełnione, że ten naród został doprowadzony do pauperyzacji, że to jest trwałe rozbicie Unii psychiczne. Południe Europy patrzy na północ bardzo wrogo i to był koszt absolutnie nieuzasadniony, gdzie priorytetem nie była przebudowa Grecji, tylko odzyskanie pożyczek, które udzieliły niemieckie i francuskie banki, tych pieniędzy. W ogóle Grecy nie widzieli, te ogromne sumy, to są tylko sumy na papierze. No ale podstawowa sprawa była taka, że nie było żadnej alternatywy, że tylko Merkel, tylko Niemcy mogły zagwarantować, że w ogóle ta strefa euro się nie rozpadnie i że za chwilę w ogóle cały biznes europejski zniknie. Nie było tej Komisji Europejskiej. I stopniowo ta władza przesuwała się ku Berlinowi i Niemcy, no przerażeni trochę, prawda, bo bali się tej odpowiedzialności, pamiętali jak w historii to bywało, no ale tą władzę przejmowali i to o czym na początku mówiliśmy. Na początku mówiliśmy, prawda, o kryzysie migracyjnym. Znowu, ja kiedyś rozmawiałem z prezydentem ówczesnej Francji, Hollandem. No on powiedział mi, że kiedy podejmowano decyzję, kiedy kanclerz Merkel podejmowała decyzję o wprowadzeniu tego systemu obowiązkowej realokacji, to nawet nie zadzwoniła do swojego głównego partnera. Podejmowała decyzję siedząc w samochodzie przez telefon komórkowy. Tak to wyglądało wtedy. Ale znowu Komisja Europejska, nikt inny nie miał żadnego pomysłu i ten deal z Turcją, którym na początku powiedzieliśmy, no to ona wymyśliła, prawda, dobry, zły i tak dalej, ale siłą konieczności to był ten jedyny ośrodek władzy, który pozostał. I jeżeli sytuacja będzie dalej szła w tym kierunku, tutaj wspomnieliśmy o kondycji Wielkiej Brytanii, o kondycji Francji, Włoch i Hiszpanii, no to jedyny ten kraj, który pozostanie, to jest ten, że Niemcy coraz bardziej czują się pewne. No wypowiedzi nie tylko kanclerz, ale także i ministra Heiko Maasa, który twierdzi, że nie można już polegać dłużej na Stanach Zjednoczonych, który mówi, że jednak w długiej perspektywie trzeba budować potęgę europejską, obronną, no to wskazują właśnie na ten kierunek. I tutaj no nie wiem, czy wszyscy sobie to przeliczyli, ale ten postulat Donalda Trumpa o tym, żeby zwiększyć wydatki na obronę niemieckie do 2% PKB, no co to znaczy? No to jest 90 miliardów euro. 90 miliardów euro to jest 7 razy więcej niż budżet Polski. Czy Polska ma takie zaufanie do Niemiec, że jest gotowa na to, żeby Niemcy miały 7-krotnie większy budżet wojskowy? Może tak, może nie. Natomiast no, to są te zasadnicze pytania, które trzeba sobie stawiać. Ale w świetle tego, co panowie mówicie, to coś, co nas bardzo interesuje, drażni, niepokoi, czyli te napięcia między tak zwaną starą, nową Unią, znaczy to przestaje być ważne. Tak, zupełnie. Moim zdaniem jesteśmy częścią Unii. To, wektory napięć. Południe, północ. Francja, Niemcy, migracja. Euro jest napięciem, ale myślę, że najważniejszym elementem napięcia jest asymetria kosztów i korzyści, beneficjów i postrzeganych korzyści. Kiedyś dominował taki pogląd, że Europa służy państwom, to skonstruowano to jako taką ładną książkę, Europejski ratunek dla państwa narodowego, które bez Europy elitom politycznym lat 60., 70. byłoby znacznie trudniej oferować wszystkie beneficja społeczne swoim wyborcom. Dzisiaj dominuje poczucie, że integracja może doprowadzić do sytuacji systematycznej, trwałej asymetrii. Tak? Że można znaleźć się w miejscu, w którym się systematycznie, asymetrycznie nie korzysta, albo systematycznie, asymetrycznie korzysta. I taka perspektywa politycznie może być nie do zaakceptowania dla wielu ludzi. Rzeczywiście przypadek grecki jest tutaj no, niesłychanie trudny dla procesu integracyjnego. Został źle rozegrany i nie jest dalej w gruncie rzeczy przedmiotem jakiegokolwiek rozstrzygnięcia, które by miało charakter strategiczny dla Europy, wewnętrznie. Z tego punktu widzenia mamy kolejny problem, taki wektor, on nie jest północ-południe w gruncie rzeczy, on jest wektorem wewnętrznym braku mechanizmu, który byłby niosącym znowu takim marzeniem dla Europy. A mówimy o kraju, który w końcu jest kolebką europejskiej cywilizacji, prawda? Więc to jest no, ja pamiętam kiedyś, jak przyjeżdżałem pierwszy raz ze Stanów Zjednoczonych do Meksyku, to co było uderzające, to ten szok w poziomie życia, prawda? Że nafta to była pełna, w pełni można było to sobie uświadomić, nafta absolutnie nie zapewnia, co wówczas wydawało się czymś absolutnie oczywistym w Europie, czyli poszerzanie tej strefy bogactwa, prawda? Na kolejne kraje i to był ten wielki sukces europejski. To był też ten deal, który wymusił wielki premier Hiszpanii Felipe González na początku lat 90. Powiedział, że owszem, otwieramy swój rynek w ramach jednolitego rynku na państwa potężniejsze, ale w zamian za wielkie fundusze strukturalne, które pozwolą na dogonienie. Hiszpania zbudowała chociażby 16 tysięcy kilometrów autostrad, znacznie więcej niż Niemcy, to tylko jeden z sygnałów. I to wszystko funkcjonowało. I nagle ten kryzys, wielki kryzys gospodarczy, który zaczął się 10 lat temu, to przerwał, prawda? No dzisiaj absolutnie nie ma doganiania, tylko jest coraz większe rozejście się między tymi krajami, co nie dotyczy Polski. Więc w tym sensie Polska dokonała ogromnego skoku przez te 15 lat i w tym sensie nie ma tej jak gdyby rozbicia między nową a starą Europą, tylko już coraz bardziej między północną Europą a południową, co widać w bardzo konkretnych posunięciach politycznych. Powstało na przykład coś takiego, co się nazywa nowa Liga Hanseatycka, prawda? 16 czy 17 krajów, które powiedziały jasno, nie ma mowy o reformie strefy euro, która prowadziłaby do tak zwanej unii transferowej, czyli budowy wielkiego budżetu, w ramach którego bogaci ci z północy dopłacają do tych z południa, mówiąc w uproszczeniu. No i tutaj bardzo wyraźnie widać ten podział, prawda? Na tych, którzy są gotowi do stworzenia takiego wielkiego budżetu, bo będą na nim korzystali, i ci, którzy mówią absolutnie nie i którzy nie chcą tej pomocy udzielać. Mamy już mało czasu i tak na koniec, panowie. Prosto. To kto zawalił? Wyalienowane brukselskie elity czy populistyczny demos? Króciutko. O, elity jednak. Znaczy, mi się wydaje, że polityka polega na tym... Od świętej pamięci Jana Kułakowskiego mam takie zdanie, że polityka jest piękną rzeczą, ponieważ jest sztuką poszukiwania rozwiązania, które ma charakter dobra wspólnego. I tej sztuki elitom politycznym w Europie zabrakło po prostu. Nikt nie wpadł na pomysł, jak to zreorganizować, jak o tym opowiedzieć ludziom tak, żeby byli z nami. Ja bym powiedział, że jakby w tym decydującym momencie, kiedy upadał Związek Radziecki i była szansa na ten skok w federalność, zatrzymano się jak gdyby w połowie drogi, tak jak człowiek, który przechodzi przez zimny strumień i stoi po środku. Zbudowano pewne instrumenty, które zmuszają do wspólnej polityki, jak właśnie euro, czy brak kontroli granic, ale nie stworzono mechanizmu wyboru władz politycznych, które miałyby pewną legitymizację, nie stworzono takiego procesu politycznego. I potem, kiedy ten unikalny moment w historii minął, no to okazało się, że to jak gdyby niesie te skutki, które tutaj widzimy dzisiaj. Także znowu, elity to jednak nie zawiodły. Bardzo demokratycznie, panowie. Albo wręcz populistycznie zakończyliście. Dziękuję. Lud jest dobry, a elity są. Gośćmi dzisiaj byli profesor Leszek Jesień, Kolegium Civitas. Dziękuję, panie profesorze. Redaktor Jędrzej Bielecki, Rzeczpospolita. Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję bardzo. Ogłoszenie społeczne. Są dzieci, które nie znają liter. Nie znają liczb, nie znają ciszy. Dobrze znają tylko wojnę. Taka wojna trwa w Jemenie. Krzywdzi najsłabszych. Odbiera wodę, jedzenie. Dom. Ratujmy ludzi z Jemenu. Ja pomagam. Ty też pomóż. Razem mamy moc. Razem mamy moc. Wspieraj Polską Akcję Humanitarną. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Narodowe Centrum Kultury i Radiowa Trójka zapraszają na koncert Chórem za Europą z okazji 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. W sobotę o 19:00 na placu Piłsudskiego w Warszawie.